صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, biz müminlerin sahip olmaları gereken İslami şiarları kendi hadislerinde ve sünneti seniyesinde belirtmiştir. Buna göre müminlerin kendilerine ait olan şiarlarını korumaları ve bu şiarları Müslümanların kendi aralarında yaygınlaştırmaları Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerine ve sünnetlerine ittiba olarak açıklanmaktadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın üzerinde bulunduğu en büyük hallerden bir tanesi, karşılaştığı her kişiye Allah Azze ve Celle'nin selamını vermek olmuştur. Müminlerin birbirlerini gördüklerinde, birbirleriyle karşılaştıklarında bir emanet ve bir selamet cümlesi olan selam kelimesinin birbirlerine karşı söylenmesi, birbirlerine karşı güven ve selamet içinde olduklarını hatırlatmak içindir. Allahu Teala'nın müminlere de emrettiği selamlaşmak, müminlerin kendi aralarındaki kardeşlik hukukudur. Selamlaşmaları kardeşlik hukukundandır. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam, karşılaşılan bütün müminler için gerek tanınan kişiler gerekse tanınmayan insanlar için Allah'ın selamının verilmesini emretmektedir. Bundan dolayıdır ki karşılaşılan her kişiye karşı selam vermek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bir sünneti seniyyesidir. Selam vermek karşıdaki insanlara kendisinden bir zarar gelmeyeceğini, kendisinden emin olunması gerektiğini, selamette olunması gerektiğini bildiren bir kelamdır. Aynı şekilde cevap veren kişi de yine kendisinden onun güvende olmasını, selamette olmasını anlatan bir sözcüktür. Buna göre müminler birbirlerine selam vermekte şu üç önemli olayı açıklamış olurlar. Her karşılaşılan müminler birbirlerinden duyacakları korkuyu bu şekilde izale etmiş olurlar. Selam vermek, müminlerin kalplerine tevazu ve yumuşaklık verir. Bununla birlikte selamlaşmak, müminlerin birbirlerine karşı olan sevgilerini arttırdığı gibi aradaki düşmanlık ve husumeti de sona erdirmektedir. Sevgili dinleyenler, müminlerin birbirlerine karşı selam vermesi hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzen teha ahadukum ilel meclisi fel yusellim. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْعُولَى بِأَحَقٍ مِنَ الْآخِرَةِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, biriniz bir meclise girince selam versin, kalkmak isteyince de selam versin. Şüphesiz birinci selam sonuncudan evla değildir, her ikisi de aynı ölçüdedir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, gerek insanlarla karşılaşıldığında, gerekse bir mekana girildiğinde, yahut bir mekandan çıkmak istenildiğinde, o evdekilere Allah'ın selamını vermek, ilk başta onları Allah'ın selamı ile selamlayarak, selim ve selamette olduklarını hatırlatmak, evden çıkarken ya da bir mekandan çıkarken ise yine onları Allah'ın selamı ile Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi üzerlerine olmasını temenni etmek, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın müminlere emrettiği şiarlardandır. Selam bir nevi selamet ve sulh duasıdır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam müminlerin şiarlarını anlatırken onların birbirlerine karşı olan tutumlarını anlatırken bir Müslümanı diğer Müslümanın kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kişi olarak açıklamıştı. Karşılaştığımız her müminlere karşı kendilerine bizden bir zarar gelmeyeceğini, hem elimizden hem dilimizden emin ve selamette olduklarını Allah'ın selamı ile ifade edebilmekteyiz. Müminlerin birbirleri aralarındaki selamlaşmaları Allah Azze ve Celle'nin de bir emridir. Çünkü Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynısıyla mukabelede bulunun. Bundan dolayı İslam ulemaları selama mukabele etmeyi ilahi bir emir olarak bilmiş ve farz olduğuna hükmetmişlerdir. Sevgili dinleyenler, muhakkak ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bize hayat dusturlarının en güzelini öğretmektedir. Yahudi ve Hristiyanların birbirlerini selamlamaları gibi yahut birbirlerine el ve kol işaretleri yapar gibi yapmalarını kendi ümmetine yasaklamıştır. Şüphesiz ki Yahudi ve Hristiyanlar kendilerini kendi avuçlarıyla yahut parmaklarıyla yahut kafalarıyla işaret vererek selamlarlardı. Bu noktada Efendimiz aleyhissalatu vesselam, selama işaretle mukabele etmenin yeterli olmadığını buyurmuş ve şöyle emretmiştir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Çünkü Yahudilerin selamı parmaklarla işarettir. Hristiyanların selamı da avuçlarla işarettir buyurmuştur. Tıpkı Yahudiler gibi ya da Hristiyanlar gibi selamlamaktan, selamlaşmaktansa Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesi tercih edilmelidir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Yahudi ve Hristiyanların birbirlerini selamladıkları gibi biz müminlerin de birbirimizi selamlamalarını yasaklamaktadır. Müminler birbirlerine karşı Allah'ın selamı ile selam vermelidirler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam tanıdığı insanlara selam verdiği gibi tanımadıklarına da selam vermeye ihtimam gösterirdi. Bu noktada sahabilerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulamasını dahi titizlikle yerine getirdikleri görülmektedir. Tufeyl İbni Ubey radıyallahu anhu bizzat Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ile birlikte çarşıya çıkarlar ve Abdullah İbni Ömer her rastladığı kişiye, her satıcıya ve her miskine selam verirdi. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biriniz evine girdiğinde yahut bir meclise uğradığında selam versin buyurmaktadır. Bunun gibi yine kişi kendi evine girdiğinde kendi ev halkına da selam vermekle yükümlüdür. Onlara Allah Azze ve Celle'nin selamını iletmek, onların selim ve selamette olmalarını temenni etmek de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifidir. Evdekilere selam vermek sünnet olduğu gibi evden ayrılırken de yahut meclisten ayrılırken de yine selam vermek ve onları Allah'ın selim ve selameti ile güvenliği ile baş başa bırakmak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere bir tavsiyesi ve emridir. Bu noktada evde kimse olmasa bile Efendimiz evde bulunanlara yine selam verilmesini tavsiye etmektedir. Müminlerin birbirleri arasındaki selam vermek o kadar önemlidir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeye o kadar ihtimam göstermiştir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna izin istemeden ve selam vermeden giren kişiler için şöyle diyordu: "Dön, Esselamu Aleykum, gireyim mi de ve öyle gir," diyordu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine selam vermeyen, selam vermeden söze başlayan insanlara onlara cevap vermediği gibi onlara da yönelmezdi. Onlara şöyle derdi: "Önce selam ver, sonra gir," derdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine selam vermeyen, Allah'ın selamını söylemeyen insanlarla konuşmaz ve onlara iltifat etmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyordu Hazreti Enes radıyallahu anhu'ya: "Ey oğulcuğum, ailene girdiğin zaman selam ver ki selamın hem senin üzerine hem de aile halkının üzerine bereket olsun," buyuruyordu. Bazı hadislerde Efendimiz aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru soruluyordu: "Ya Resulallah, İslam'ın hangi ameli daha hayırlıdır?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyordu: "Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese ise selam vermendir," buyuruyordu. Sevgili dinleyenler, selamın en güzeli ile selamlamak hususunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir başka rivayet daha vardır. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu şöyle anlatıyor: "Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iken bir adam gelerek selam verdi ve "Esselamu aleykum" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamına mukabele etti, adam da oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra birisi daha geldi. "Esselamu aleykum ve rahmetullahi" dedi. Aleyhissalatu vesselam bunun selamına da mukabele etti, adam oturdu. Efendimiz şöyle buyurdu: 20 sevap kazandı. Daha sonra biri daha geldi ve "Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamına mukabele etti. Daha sonra adam oturdu ve Efendimiz şöyle buyurdu. 30 sevap kazandılar. Selamı her veren kişiye karşı verdiği gibi selam vermek yahut daha güzeli ile selam vermek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve yine Allahu Teala'nın emrindendir. Sevgili dinleyenler, müminlerin birbirleri arasındaki sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştiren, müminlerin birbirlerine karşı alçak gönüllü ve tevazu sahibi olmalarına yardımcı olan selamlaşmayı, bütün müminlerin birbirleri arasında yaygınlaştırmaları, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın müminler olan bir emridir. Bu noktada tıpkı Yahudi ve Hristiyanların gibi birbirlerine karşı el ve kol işareti gibi işaretleşmekten daha ziyade Allah'ın selamı ile selam vermek ve aynı şekilde selamı almak da Efendimiz aleyhissalatu vesselamın biz müminlere vasiyetidir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.